نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار konuya geçmeden önce geçen hafta işrak namazıyla ilgili bir şey sorulmuştu, soru sorulmuştu, onu söyleyeyim. Resulullah aleyhissalatü vesselam her kim bir cemaat içerisinde namaz kılar, sonra Allah'ı zikrederse, ta ki güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederse, sonra da iki rekat namaz kılarsa, sanki umre ve hac sevabı almış olur diyor. Bir umre ve hac sevabı alır. Tam olarak diyor. Burada şey sorulmuştu. Yani mescitte mi, evde mi, ikisinde de geçerli mi diye. Biz de mescitte demiştik. Hadisin lafzı mescitte olduğunu gösteriyor. Birincisi. Men sallel fecri fi cemaati. Yani her kim sabah namazını cemaat içerisinde kılar, sonra da oturur Allah'ı zikrederse. Dolayısıyla bundan dolayı İmam Tirmizi, hadisi Tirmizi rivayet ediyor, hadis sahihtir. Mescitte oturup Allah'ı zikretmenin ve ondan sonra namaz kılmanın fazileti ve benzeri şekilde bir bab başlığı koyarak bu namazın mescitte olduğuna işaret etmiş. Dolayısıyla işrak namazı mescitte kılın. Bizden birisi sabah namazını kılar, ondan sonra ta ki güneş doğuncaya kadar orada oturur, Kur'an okur, Allah'ı zikreder, yahut ilim meclislerine iştirak eder, varsa ki Türkiye'mizde yok maalesef, istisnai yerler hariç, bazı böyle samimi imam kardeşler yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Böyle bir durumda güneş doğunca da kalkar iki rekat namaz kılar, bu sevabı elde eder biiznillah. İşte buna işrak namazı diyoruz. Bu Mekke'de, Medine'de. Yani oralardaki mescitlerde, Suriye'deki cami Emevi'de ve benzeri yerlerde yakinen ve çoğunlukla uygulanan bir namaz. Çoğunlukla yanına getirdim. Efendim? Kıraat vakti çıktıktan sonra iki rekat namaz kılınır. Bununla ilgili başka sorunuz var mı? Konuya geçeceğim. O namazın niyeti var mı? Aynı. Niyet iki rekatlık namaz. İşrak namazı. Ama biliyorsunuz niyetin mahalli, yeri kalp. Çünkü niyet manası kastetmektir. Yani yönelmektir. Dolayısıyla bu da kalple olur. Bütün amellerdeki niyet kalpledir. Ancak hac ve umrede dille telaffuz edilir. Allahümme lebbeyk bi umratin. Yahut da Allahümme lebbeyk bi haccetin diye izhar eder. Açıkça söyler. Yani alimler sadece burada hacda niyetin telaffuz edilebileceğini, bu niyetse sadece hacda olduğunu söylemişlerdir. Onun dışında oruçta, efendim söyleyeyim, namazda, abdestte ila ahir, her şey, bütün ibadetlerde niyet yeri kalptir, dille telaffuz edilmez. Aksi halde bidat olur. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeyi telaffuz etmemiştir. namazı tarif eden hadislere baktığımız zaman baştan sonra aleyhissalatü vesselam A'dan Z'ye şekilden şekile, hareketten harekete namazı tarif etmiştir. Ve abdestten başlamıştır. Namazı kötü kılan kimsenin hadisi uzun. Müslüm'de geçiyor biliyorsunuz. Bu hadiste kişiye namazı tarif ederken önce abdestten başlıyor. Abdestten başlıyor, abdesti güzelce alırsın, sonra akabinde de kıbleye yönelirsin diyor. Yani abdestle kıbleye yönelme arasında bir şey olsaydı bunu aleyhissalatü vesselam bize duyururdu. Sahabeler de bunun üzerine itina gösterirler. Dolayısıyla sandalyeye oturun kardeşlerim. Bak orada sandalye var. Yer soğuk olmuş. Niyetin yeri kalptir. Şu tarafa doğru açılabilirsiniz. Oradan beni görebilirsiniz. Şöyle, orayı şöyle biraz yuvarlak şeklinde açalım. Geriye doğru. Geriye doğru. Yere oturmak daha güzeldir ama yer soğuk oluyor. Bir de çoğunluk sandalyede oturuyor. Herkesin sandalyede oturması daha hoş olur. Yine de arzu eden yerde oturabilir yani. Kimseyi zor bir durumda bırakmayalım. Evet. Diliyle niyet etmek bidat mı dediniz? Yani o anlamda mı söylüyorsunuz? Evet, yani dille niyetten mümkün mertebe sakınmak gerekiyor. Yani bu, işte sabah namazının tarzını... Yani onlara şimdi... gerek... Yani onlara gerek yok. Şimdi bir insan kalkıp da sabahleyin kalkıp da namaz için yöneldiği zaman bu niyet. Bu niyet. Yeterli yani. Yani söylemek bidat olabilir. Evet, söylememeye çalışmak lazım. Ama dil alışkanlığından dolayı söylerse bir insan bunda bir şey olmaz. Öğrendikten sonra terk eder. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmamıştır. Ve birçok alim bunun doğru olmadığını söylüyor. Dolayısıyla biz de bundan mümkün mertebe sakınırız. Evet. Geçen hafta Allah Azze ve Celle'nin emirlerini tazim etmek, yani onlara saygı göstermenin alametlerinden bahsettik. Nelerdir diye. Diğer bir bölümde de Allah Azze ve Celle'nin nehilerine, yasakladığı şeylere tazim etmek, yani onlara saygı göstermenin neler olduğunu örnekleriyle söylemeye çalıştık. Bu haftada bela ve Allah'ın yardımı arasında kul. Yani ne durumda onu göreceğiz. Allah'ın emir ve nehilerini tazim etmenin bir alameti de, konuyu onunla bağlamaya çalışalım. Bir iş vaki olduğu zaman, başa bir iş geldiği zaman boyun eğerek ve teslim olarak Allah'ın bize kader ettiği, yazdığı şeyi karşılamamız gerekiyor. Yani bir takım illetlere, sebeplere bağlamamamız gerekiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslüm'deki hadisini hatırlayın. Geçmişte bir olayla ilgili lev demeyin. Yani keşke şöyle olsaydı, şöyle şöyle olsaydı, böyle böyle olurdu. Çünkü lev demek şeytana kapı açardı. Dolayısıyla keşke geçmişle ilgili olup biten hadiselerde kullanılmaz. Keşke şöyle olsaydı, keşke... İşte falan yere çocuğu göndermeseydim başına iş gelmezdi, kaza olmazdı, şöyle olmazdı, böyle. Bunun yerine Allah'ın takdir ettiği şey deyin diyor. Dolayısıyla geçmişte ilgili olan biten hadiselerde lev ifadesi, yani keşke ifadesi kullanılmaz. Ama bununla beraber temenni mahiyetinde, hayır temennilerinde keşke şöyle olsa da vaktim olsa da mesela ilim tahsil etsem gibi şeyler kullanılabilir. Dolayısıyla yani gereksiz sebeplere vaki olan, meydana gelen musibetleri, belaları veya Allah'ın emirlerini veya nehirlerini gereksiz sebeplere bağlamamak gerekiyor. Bilakis Allah'ın emrine muti, yani itaatkar, ona uymak gerekiyor. Bu samimiyetten, takvadandır. Allah Azze ve Celle'nin emirlerinde bazen hikmet beyan edilir, bazense beyan edilmez. Bazen hikmet açıklanır, bazen de açıklanmaz. Açıklanmadığı durumda bize düşen kâle Allah, kâle Resul. Allah böyle söyledi, Resulullah böyle söyledi, böyle emretti, bize düşen de itaat etmek. Allah Azze ve Celle kendisiyle ilgili sıfatları, zatıyla ilgili sıfatları ve başka haberleri Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerde belirtti. Bunun dışında daha birçok bilmediğimiz soru işaretleri vardı. Bu durumda teslimiyet var. İslam kelimesi teslim olmakla alakalı. Teslimiyetten gelir İslam. Dolayısıyla önce kişi samimi bir niyetle, samimi bir kalple İslam'a teslim olacak. Allah'ın emrine teslim olacak. Önce boyun eğer teslim olursa Allah-u Teala kalbine bir takım böyle ışıklar, nurlar gönderir. Yani onu açar. Hakkı görmesi hususunda açar. Ama her şeye şüpheyle, şekle yaklaşırsa o zaman şeytanın tasallutundan kurtulamaz. Şeytanın yani musallat olmasından, onun üzerine nüfuz edip etki altına almasından asla kurtulamaz. Önce Allah böyle emretti, ben bunu yapacağım diyecek. Hikmet beyan edildiyse, açıklandıysa onu da öğrenir. Bu hikmetin beyan edilmesi ise onun teslimiyetini, boyun eğmesini daha da fazla artırması gerekiyor. Hikmet bunun için. Mesela örneğin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam misvak eğer ümmetime meşakkat vermeyecek olsaydım her namazla beraber yahut her abdestle beraber emrederdim diyor. Buna sebebine binaen de bir tane sebeplerden biri de ağız için güzel koku ve Rabbin de rızasıdır diyor. Bir hikmet belirtti Aleyhisselatü Vesselam. Ha demek ki böyleyse bu hikmet, yani bunun böyle bir hikmeti, sebebi, güzel bir etkisi varsa insan vücudunda, o zaman bunun yerine getirilmesi daha evladı. Konuyu genişletebiliriz. Bütün Allah'ın emir ve yasakları böyle. Bakarız bazen bir takım şeyler yasaklanmıştı. Allah Azze ve Celle Resulünün lisanı üzere bir takım şeyleri yasaklamıştır, nehyetmiştir. Ama neden nehyetti diye bir şey açıklanmaz. Örneğin ipek giymeyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam erkekler haram kılmıştı. Ya neden? Önce buna teslim olmak gerekiyor. Ama bununla beraber sebeplerden, hikmetlerden bir tanesi de men lebise hariran fid dünya, her kim dünyada ipek giyerse illa yelbesuhu fil ahiret. Ahirette onu giyemez. Demek ki ipek elbise ahiret elbisesi erkekler için. Sebeplerden biri. Başka bilmediğimiz sebep ve hikmetler tabii ki mevcuttur. Ama önce dediğim gibi boyun eğmek, itaat etmek gerekiyor. Allah Azze ve Celle 5 vakit namazı kendi zikrinin ikamesi için şeriat yapmıştır. Yani onun anılması, devamlı zikredilmesi için şeriat kılıyor. Ve kalp, uzuvlar, dil bu ibadette kullanılması gerekiyor. Ki namazda kalp kullanılır, dil kullanılır, uzuvların hepsi kullanılır hemen. Ne yapar dil? Okuyarak Allah'ı zikreder. Kalp huşu duyarak, yani hazır bir kalple hissederek Allah'ın, hani hatırlayın hadisi şerifi, Cibril hadisini, ibadette ihsan derecesini sorduğu zaman sorucu diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en tabudallaha ke ennehu ke enneke terahu fe illem yerah fe illem yerake fe innehu yerahu. Sanki ibadette Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmek. Sen Allah'ı görmesen de Allah seni görüyor diyor. İşte ibadetteki ihsan derecesi bu. Bunun üstünde başka bir derece yoktur ibadette. Yani bazı kimselerin iddia ettiği gibi kalbin açılması, basiretin açılması neticesinde gayıptaki şeyleri görmek, kendisi bir mekanda, bir şehirdeyken başka bir şehirdeki şeyleri görmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani ibadetteki derece, ihsan derecesi budur. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet. O da namazın sünnetlerine riayet edip huşu içerisinde sanki karşısında Allah Azze ve Celle duruyormuş gibi ibadet etmektir. Bu çok önemlidir ibadetten. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle namazı ubudiyetin, kulluğun en üst mertebesi yapmış. Evet. Ve Allah-u Teala bütün mahlukatından insanı ayırt ediyor. Ve ona, onun kalbini bir takım şeylerin hazinesi, yeri ve mevkisi yapıyor. Nelerin? Örneğin iman, tevhid, ihlas, muhabbet yani sevgi, utanma, saygı duyma ve murakabe, gözetmenin mahalli yapıyor. Bunlar birer hazinedir. Bunların yeri ise kalp. Allah-u Teala bunların yerini insanda kalbe vermiş. Dolayısıyla insan kalbiyle bunları hisseder. Kalbiyle Allah Azze ve Celle'ye yönelir. Ve bunları yerine getirdiği zaman Allah-u Teala ona en büyük, en faziletli sevabı karşılığı veriyor. Nedir o? Allah Azze ve Celle'ye nazar etmek. Yani ona bakmaktır. Ahirette. Onun rızasıyla cehennemden kurtulmaktır. İkincisi. Üçüncüsü de ona komşuluk etmek. Kıyamet suresinde Allah-u Teala vücuhu yevme idin nadira ila rabbiha nazira. O gün yüzler vardır. Parlak. Pasparlak. İlâ Rabbihâ nâzira. Ve Rablerine bakmaktadır diyor. Yani Allah Azze ve Celle'yi görmektedir. Allah-u Teala'nın en büyük verdiği müjde, en büyük sevap kula kendisini göstermiş. Ve bunu inşallah muttaki kullar göreceklerdir. Allah Azze ve Celle bizi bunlardan yapsın. Lillezine ahsenül husna. Lillezine ahsenül husna. Güzellik yapanlar için bir hüsna, bir güzellik daha vardır derken alimler o ayet-i kerimeyi güzelliğe, güzelliğin karşılığı olarak Allah-u Teala'nın kuluna kendisini göstermesini örnek vermişler. Evet. Bununla beraber Allah Azze ve Celle kulu iptila etmiştir, imtihan etmiştir. Neyle? Şehvetle, isteklerle. Gazapla, yani sinirlenmek, öfkelenmek ve gafletle imtihan etmiştir. Ve düşmanı olan, insanın düşmanı olan iblisle imtihan etmiştir Allah'a. Bu güzel hasletleri kalbinde yapmakla beraber, biraz önceki saydığım tevhid, ihlas, iman, ondan sonra saygı, muhabbet ilahir bunları kalbine yerleştirmekle beraber, aynı zamanda şeytanla, gazapla, sinirlenmekle ve benzeri hasletlerle, istekler, şehvetlerle insanı iptila etmiştir. İnsan bundan kurtulamaz. İnsan bundan kurtulamaz. Ve şeytan insana tabiatından ve nefsinden kaynaklanan kapılardan insana girer. İnsana yaklaşır ve şeytan insana girer. Ve nefsi de onunla beraber olmaya devam eder. Nefsi ona meyleder. Kullar da ona itaat eder. Kullar diyorum, özür dilerim. Uzuvlar da, uzuvlar, insanın uzuvları da o şehvete, nefsine ve şeytana itaat ederler. Yani şeytan, nefis ve istekler. Bu üç şey kula musallat olurlar. Kula daima kötülüğü emrederler. Şöyle yap, böyle yap. Ondan sonra Allah'ın emrinden uzaklaş, masiyetlerini işle diye emrederler. Bu emrin neticesinde de şeytanın, nefsin ve isteklerinin bu şekilde emretmesinin neticesinde de uzuvlar o masiyetleri, günahları işlemeye başlar. Allah-u Teala bunu imtihan için yapıyor. Bunun akabinden de, bunun neticesinde de Sonrasında da Allah-u Teala bir ordu gönderir. O orduyla kulunu destekler. Nelerdir o ordular? Birincisi, Allah-u Teala bu orduyla kulunu helak olmaktan, yok olmaktan kurtarır. Birincisi Resul'ün gönderilmesi. Yani peygamberlerin insanlara gönderilmesi, bu düşman olan şeytandan kurtulması için. Nefisten, nefsin tasallutundan, etki altına almasından, heva ve isteklerin etki altına almasından kurtulmak için Resuller gönderir. O Resul de onlara beyan eder. O şeylerden, tasalluttan nasıl kurtulacağını. Ve kitap indirir. Malum. Bunlar malum olur. Ve bir melekle de teyit eder, destekler. Yani şeytan ve nefis insana nasıl kötülüğü emrederse, öbür taraftan da muttaki kula bir melek hayırı ve güzeli emreder. Devamlı. Bunu insan bazen hisseder. Bazen insana meleğin emrettiği hayır galip gelir, bazen de şeytaninki galip gelir. Ancak şeytanın galip gelmesi neticesinde insan, muttaki olan bir insan, biraz sonra zikredeceğim sebeplerden dolayı derhal o mağlubiyetten, şeytanın mağlubiyetinden kurtulmasını bilir. Ama o kurtulma olayı bir takım şeylere bağlıdır, onu zikredeceğiz. Evet. Allah Azze ve Celle nefsi emmare bissu, yani kötülüğü emredici nefsin karşısında nefsi mutmainne yapmış. Üç tane nefis var. Nefsül emmare, nefsül mutmainne, nefsül levvame. Nefsül emmare, kötülüğü emredici nefis. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bissu. Ben nefsimi diyor, o Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını hatırlayın. Kadın diyor ki ben nefsini temize çıkaramam. Nefis daima kötülüğü emreder. İlla ma rahime rabbi. Ancak Rabbimin rahmet ettiği müstesnadır. Bu ayet-i kerimenin manasını Yusuf Aleyhisselam söylüyor diye söyleyenler var, doğru değil. Bunu kadın söylüyor, Aziz'in karısı. وَمَا اُبَرْءُ نَفْسِ اِنَّنْ نَفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُّٰهُ Ben nefsimi temize çıkarmam, nefis insana kötülüğü emreder. Evet. Kötülüğü emreder. Yusuf Aleyhisselam söylüyor diye biliyorum. Yok. Onu sonra söyleriz inşallah. Bu Aziz'in karısının söylediği ifade. Bu nefsi emmarenin kötülüğü emretmesinin neticesinde söylediğim gibi nefs-i mutmainne, yani mutmain olan, hoşnut olan, razı olan bir nefis vardı. Allah-u Teala bunu yapmıştı. Yani mutmain nefis onu kötülüklerden alıkoyar. Yani sen bu masiyete bulaşma, elinde bulunduğun imkanla yetin, bununla mutmain ol diyor. Nefs-i emmare, kötülüğü emreden nefs-i emmare hayırdan uzaklaştırdığı zaman hemen karşısına nefs-i mutmainne, mutmain olan nefis, insandaki mutmain nefis karşısına çıkar ve o hayrı yapmasını emreder. Kişi dediğim gibi bazen birine, bazen de diğerine, bazen mutmainneye, bazen de emmaretin bissu, yani kötülüğü emredene itaat eder. Bazen de Allah Azze ve Celle bu nefsi emmare bissu, yani kötülüğü emreden nefsi tamamen sanki ortadan kaldırır. Artık nefsil mutmainne, mutmain olan nefis insana daima hayrı emreder. Daima iyi şeyleri yapmayı emreder. Ve şeytanın şeytana itaat etmeden kaçınmak için Allah Azze ve Celle o mutmain nefse nur yapar, basiret yapar ve akıl yapar. Yani mutmain olan nefisin nuru, yani önündeki şeylerde aydınlandığı bir nuru var. Ve basireti, yani basireti açıktır. Olayları fark eder. Farkına varır. Bir de bununla beraber nur, basiret ve aklını kullanır. Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği aklı yerinde kullanır ve şeytanın tasallutundan, düşmanından kurtulmaya çalışır. Bunlar hep Allah'ın nimetleridir. Kişiye, muttaki olan kula verdiği nimetleridir. Ve der ki bu akıl, basiret ve nur. Dikkat et, dikkat et. Önünde senin helakin söz konusudur. Sakın onlardan. Onlardan kaçın diye uyarır. Sen dikkat et, haramilerin avısın. Aman ha, sakın bunlardan diye ona işaretler gelir. Ve o kişi de bundan sakınır. Maksud, yani kastedilen Allah Azze ve Celle kulu bir takım ordularla, başta da söylediğim gibi, destekler. Rasul göndermek, kitap göndermek, kendisine mutmain bir nefsi yapmak, ona da nur, basiret ve akıl vermekle destekler. Yani onu bir takım donanımlarla, ordularla desteklemiş olur. Ve nefsini düşmandan kurtaracağı şeyleri de Allah-u Teala kişiye beyan eder. Bu sadette, biraz önce söylemek istediğim konu buydu, İmam Ahmed'in ve Tirmizi'nin rivayet ettiği uzun bir hadis var. Onu zikredecek olursak bazı şeyler iyice şöyle açılacak. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah Azze ve Celle Yahya bin Zekeriya'ya, biliyorsunuz Yahya Aleyhisselam Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu. Zekeriya Aleyhisselam'a Yahya Aleyhisselam, annesi kısır, Zekeriya Aleyhisselam da koca yaşlı iken bağışlanmıştı. Allah-u Teala ona lütfundan bağışlanmıştı. Rabbi hebli milledünke veliyya. Ey Rabbim, bana katından bir veli yap diye dua ettiğinde Zekeriya Aleyhisselam, Allah Azze ve Celle ona icabet etmişti. Ve ona bir takım alametler vermişti. O kıssası uzun. Meryem suresine ve Bakara suresine, Ali İmran suresine daha doğrusu, Meryem Ali İmran suresine bakabilirsiniz. Allah Azze ve Celle Yahya Aleyhisselam'a 5 şeyi emrediyor. Onu yerine getirmesini, onunla amel etmesini ve İsrail oğullarına da o 5 şeyi yerine getirmesini emretmesini söylüyor. Yani Yahya Aleyhisselam İsrail oğullarını emredecek, onları da yerine getirecekler. Biliyorsunuz birçok peygamber İsa Aleyhisselam dahi İsrail oğullarına gönderilmiş. Evet. Yahya Aleyhisselam da sanki bunu neredeyse yerine getirmekten geri durdu, geciktirdi. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam diyor, Aleyhisselatü Vesselam olay kıssaydı. Yani antiparantez. İsa Aleyhisselam Yahya Aleyhisselam'a dedi ki, Allah sana 5 tane kelimeyi emretti, bununla amel etmeni ve İsrail oğullarına bunu emretmeni söyledi diyor. İsa Aleyhisselam Yahya Aleyhisselam'a. Ya sen bunları yerine getirirsin, yahut da ya sen işte İsrailoğullarına emredersin, yahut da ben emrederim diyor. Çünkü Yahya Aleyhisselam'dan hemen akabinde İsa Aleyhisselam dünyaya geliyor. İkisinin risaleti aynı dönemde. Yahya Aleyhisselam da diyor ki, ben diyor senin beni geçmenden korkuyorum. Bundan dolayı da, yani azap edilmekten, yere batırılmaktan korkuyorum diyor ve hemen İsrail oğullarını Beyt-i Makdis'te topluyor. Yani mabette topluyor hepsini. Onlar toplanıyorlar, İsrail oğulları. Hepsi de balkonlara, yani oturulacak şeref mekanlarına oturuyorlar. Ve Yahya Aleyhisselam onlara başlıyor o 5 kelimeyi emretmeye, söylemeye. Diyor ki birincisinde, Allah Azze ve Celle size 5 şeyi emretti. Onlarla amel etmeniz gerekiyor. Ve onlarla amel etmeniz gerekiyor. Onların birincisi diyor, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmeniz. Birincisi, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmeniz. Allah'a şirk koşan kimsenin misalini veriyor. Dikkat edin, o kadar enteresan ki. Sizden birisi diyor, bir tane köle alır ve o köleyi işinde evinde, işinde çalıştırır. Sonra da o köleye aynı zamanda ücretini de öder, bütün ihtiyaçlarını karşılar yani. Sonra da o köle o efendisinin, sizden biri ki efendi bu, efendisinin emrini yerine getirmez de başkasının emrini yerine getirir. Efendisine çalışmaz da başkasına çalışır. Yani bütün yaptığı işler efendisine olması gerekirken başka bir efendiye çalışır. Ama bu arada efendisi onun ücretini öder. Sizden birisi bundan razı olur mu diyor. Yani birinin işçisi olsun veya kölesi olsun, emri altında çalışsın ama o köle yapacağı işleri efendisine değil de başkasına yapsın. Başkasının emirlerini dinlesin, başkasının işlerini yapsın. Ne diye aldı o zaman bu köleyi? Hiçbir işe yaramıyor. İşte Allah'a şirk koşan kimse de böyledir diyor. Allah'a şirk koşan kimse de Allah'ın emirlerini yerine getirmesi gerekirken başkasının emirlerini, başkasının rızasını gözeten kimsedir. İkincisi, Allah Azze ve Celle size namazı emretti. Namaz kıldığınız zaman sakın sağa sola bakmayın. Bir hadise hatırlayın fıkıh derslerinde. Tilkinin bakındığı gibi sağa sola bakmayın diyor. Köpeğin yayıldığı gibi yere yayılmayın diyor. Ondan sonra yine bir takım hayvanların ismi veya tavuğun yem yediği gibi kakalayarak bir anda namazı kılıp kurtulma, tadil erkana riayet etmeme şeklinde namaz kılmayın diye hareketleri hep hayvanlara döndü. Yani buradaki hikmet insanın hayvandan ayrılması gerek. Hayvanın işi belli. Dolayısıyla konuya dönecek olursak, namaz kıldığınız zaman sağa sola bakınmayın. Çünkü Allah kişinin namaz kıldığı zaman yüzü cihetindedir. Yüzü cihetine dikilir namazında, sağa sola bakmadığı müddetçe. Kişinin karşısındadır yani anlayacağın. Ama ne zaman? Sağa sola bakmadığı müddetçe. Eğer sağa sola bakarsa o zaman huşu da kaybolur. Aleyhissalatü vesselam o yüzden namaza başladığı zaman sahabe öyle rivayet ediyor. Secde mahallinden gözünü hiç ayırmazdı diyor. Evet. Kişi Kabe'de olsa dahi Kabe'ye bakmak mı eftaldır yoksa secde yerine mi bakmak daha eftaldır hususunda ihtilaf vardır ama çoğunluk secde yerine bakmak eftaldır demişti. Zaten biz orada şahit olduk. Kabe'ye baktığı zaman bir insan sağına sonuna meşgul olur, huşu gider. Dolayısıyla secde yerine bakmak eftal olur. Birincisi, Yahya Aleyhisselam'ın İsrailoğullarını emrettiği Allah'a hiçbir şey şirk koşmamak. İkincisi namaz. Ama namaz kılarken sağa sola bakınmamak. Üçüncüsü oruç. Bu orucun misali de diyor, sizden birisi bir grup içerisinde olur ve yanında bir kesesi yahut bir demeti olur ve onda da misk olur diyor. Misk kokusu. Bundan herkes hoşlanır. Yani herkesin hoşuna gider diyor. Kokusu. İşte oruçlunun kokusu da Allah Azze ve Celle'ye bu miskten daha güzeldir. Bunu fıkıh derslerinde zaten okumuş, biliyorsun. Oruçlunun yani ağız kokusu Allah Azze ve Celle'ye miskten daha güzel. Ağız kokusunu şöyle tasavvur edin, akla getirin, insanın midesi bulanır. Ama Allah Azze ve Celle kendi rızası için, kendine ibadet için böyle bir koku insandan çıktığında bundan hoşnut oluyor. Yani üçüncüsü siyam, orucu söylüyor. Dördüncüsü sadaka. Onlara yani Allah Azze ve Celle'nin sadakayı emrettiğini söylüyor. Bunun misali de düşmanın gizli, yani kendisi için gizli bir düşman olan kimse gibidir. Ve elini sanki o düşmanlar yani o kimseyi esir almıştır, elini boynuna bağlamıştır ve neredeyse boynuna vuracaktır ama o sadaka, o düşmanların o tasallutundan, elini boynuna bağlamasından ve ona vurmasından kurtarır diyor. Sadaka. Çok önemli. Bir başka hadiste sadaka ne yapar? Belayı def eder diyor. Bu sahih hadiste. Evet, beşincisi de Allah-u Teala'yı zikretmenizi emrediyorum diyor Yahya Aleyhisselam. Allah-u Teala'yı zikretmenizi emrediyorum. Bunun misali de, bu kimsenin misali de böyle kişinin peşinden süratle takip eden düşman gibi. Bir düşman var daha doğrusu. Süratle takip eden, kişinin peşinden süratle gelen, hani atlı mı geliyor arkandan derler ya, onun gibi adeta bir düşman geliyordu. İşte o Allah'ı zikretme olayı, Allah'ı zikir kişiyi o arkadan gelen düşmandan korurdu. Bir korunakla, bir korumayla, bir kalkanla korurdu. Bu beş şeyi emrediyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki devamla, ben de size beş şeyi emrediyorum. Bir, işitmek. İki, dinlemek yani. Allah'ın emirlerini dinlemek. İki, itaat etmek. Dinlediğiniz zaman itaat edin diyor. Üç, cihad edin. Allah yolunda cihad edin. Dört, hicret edin. Beş, cemaat. Beşincisi, cemaati emrediyorum diyor. Cemaat. Eğer cemaatten kim bir karış ayrılırsa ondan İslam halkası sökülüp alınır. Onun boynundan İslam halkası sökülüp alınır. Ancak geriye dönerse tekrar geri yerine takılır diyor. Yani İslam boyunduruğu, İslam kelimesi, Müslüman olması ondan çıkartılıp alınır diyor. Her kim de cahiliye iddiasıyla bir iddiada bulunursa, yani İslam'ın dışında bir iddiada bulunursa, o da cehennemin gruhlarından bir gruh içerisinde. Sahabe soruyor. Namaz kılsa da, oruç tutsa da mı? Evet, namaz kılsa da, oruç tutsa da diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve Müslüman olduğunu iddia etse de böyledir. Yani sizler İslam davasıyla, Müslüman olmakla isimlenin diyor. Yani cemaatten ayrılmayın. Cemaatten ayrılmayın. Gruplaşmayın. Başka Allah'ın razı olmadığı bir isimle isimlenmeyin diyor. Evet, Aleyhisselatü Vesselam bu uzunca hadisi zikrediyor. Başta da söylediğim gibi. Bakın, Allah'a şirk koşmama insanı birincisi genel olarak şeytanın tasallutundan, azaptan koruyor, muhafaza ediyor. Namaz kılmak, ondan sonra ikinci merhaledeki müdahalelerden, düşmanın müdahalesinden, şeytanın müdahalesinden koruyor. Hakeza siyam, yani oruç, yine insan için bir kalkan. Hakeza sadaka insanı koruyor. Hakeza Allah'ı zikretmek görünür görünmez düşmanlardan, arkadaki düşmanlardan insanı koruyor. İşte Allah'ın orduları bunlar. Ama kişi ne zaman bunları yerine getirirse, Allah'ın orduları, hayrı emreden ordular o zaman devreye girer. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste bu işin büyüklüğüne işaret ediyor. Her Müslüman için bir korunma söz konusudur şeytandan. Ve kurtulma, yani ateşten kurtulma, dünyada da ahirette de bir kurtuluş merhalesidir ki bu da söylediğim şeyleri yerine getirmekle oluyor. Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla muvahhid, yani tevhid ehliyle şirk ehlini misalini zikrediyor. O biraz önce de söylediğiniz gibi bir köleyi düşünün, efendisinin evinde çalışıyor, yalnız işini götürüp başkasına teslim ediyor. Başkasına yaptığı işi başkasına veriyor. Başka bir efendiye çalışıyor adeta. Allah Azze ve Celle işte şirk koşulmayı Resulünün lisanı üzere bu hadiste buna benzetiyor. Bundan asla Allah-u Teala razı olmaz. Yani Allah Azze ve Celle Allah'ın nimetleriyle Allah'ın düşmanlarına yaklaşılmasından asla razı olmaz. Burası çok önemli. Allah'ın bize verdiği nimetlerle nedir onlar? Rızık nimeti, akıl nimeti, ondan sonra sıhhat nimeti ve bunlarla asla bu nimetlerle Allah'a şirk koşulmasından razı olmaz. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz ama bunun dışında olan günahları dilediği kimse için bağışlar. Evet. Şirk zulüm defterlerinin en büyüğü, divanlarının en büyüğü. Zulüm ise kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin katında üçtür. Birincisi Allah-u Teala'nın hiç affetmediği şirk. Zulmün en büyüğü şirk. İnne şirke le zulmün azim. Şirk büyük bir günahtır diyor Allah-u Teala. Büyük bir zulümdür diyor. Büyük bir zulüm. Bunu Allah-u Teala bağışlamaz. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. İkinci divan, ikinci defter ise bunu da Allah-u Teala asla terk etmez. O da ikinci zulüm. Birinci zulüm Allah'ın bağışlamadığı şirk. İkinci zulüm kişilerin kendilerine, birbirlerine zulmetmesidir. Allah-u Teala bundan vazgeçmez. Çünkü Allah-u Teala onlar arasında tesviye yapar. Yani hakları eşitler. Hatırlayın zekatla ilgili hadisleri. 50 bin sene olan bir zaman diliminde her hak sahibi hakkını alacak birbirine. Üçüncüsü ise üçüncü divan defter Allah'ın önem vermediği. Bu da kişiyle Rabbisi arasındaki konularda kişinin kendi nefsine zulmetmesidir. Bu işin en hafifi. Yani kişinin kendisine kısacası zulmetmesidir. Bunu yok etmek, bunu silmek, bu zulmü ortadan kaldırmak en kolay olanıdır. Bu tevhidle olur. İstiğfarla olur. Günahlara tövbe etmekle olur. Ve iyilikleri ikame etmekle, yerine getirmekle olur. Çünkü Allah-u Teala innel hasenat yudhibis seyyiat. Muhakkak ki iyilikler, kötülükleri gideriyor. Bu kolay olanıdır. Veya kişinin başına musibetler gelir, bu musibetlere sabrederse bu kendisine zulmetmesi, zulmettiği konularda bağışlanır, örtülür. Ama birinci zulüm, yani Allah-u Teala'ya şirk koşma, bu ancak tevhidle silinir. Tevhid olursa, Allah'ı dirileme gerçekleşirse o zaman. İkinci zulüm ise yani kişilerin birbirlerine zulmetmesi, bu da kişilerden o zulmü kaldırmak bir, ikincisi de onlarla helalleşmekle ortadan kalkar, eşitler. Evet. Allah Azze ve Celle şirki zulmün en büyüğü yaptığı zaman bunu yani beyan ettiğinde bu şirki işleyen kimseye cennete haram kılar. Men yüşkülillah fakat harramallahu aleyhil cennet. Her kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır. Müşrik bir kimse asla cennete giremez. Cennete ancak tevhid ehli olan kimseler girebilirler. Allah'ı hakkıyla birleyen kimseler. Ve tevhide ait bir anahtar söz konusudur kardeşlerim. Yani cennete girebilmek için ehli tevhid de eline bir anahtar alır. Onunla cennete girmeye çalışır. Ama bununla beraber İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyh'in burada çok güzel ifade ettiği gibi o anahtarında bir takım dişleri var. Yani birincisi anahtarı alabilmek için tevhid ehli olmak gerekiyor. İkincisi içeriye girmek için de o anahtarın dişleri olması gerekiyor. Anahtarın dişlerini ise bir, namaz diyor. İki, oruç. Üç, zekat. Dört, hac. Beş, cihat. Altı, iyiliği emretmek. Yedi, kötülükten sakındırmak. Sekiz, doğru sözde olmak. Dokuz, sıla-i rahim yapmak. On, anaya babaya iyilik etmek. Anaya babaya iyilik etmek. Bunlar bu anahtarın dişleri. Bu dişler olmazsa o kapı açılmaz diyor İbn-i Kayyım. Anahtarın dişlerine dikkat. Yani tevhidin bir anahtarı var. O anahtarın da dişleri var. Şu an tabii modern anahtarlara geçtik. Onların da şifreleri var. Yani bir anahtar düşünün ki şifreden ve dişten hali değil. İşte tevhidin de o yani tevhid anahtarının dişleri bunlar. Her kim Allah'a hakkıyla ibadet eder. Yani Allah'a ibadetlerde girer ve Allah'ın emirlerinden de o dişleri o anahtara yüklerse, saydığım şeyleri yerine getirirse cennete girer. Ancak bununla beraber bir takım günahları olur, seyyiatları olur. Eğer o dişler, o seyyiatları, günahları kurtarmazsa, ortadan kaldırmaz, silmezse, o zaman kul mutlaka cennete, cehenneme girer. Mutlaka azabın içine girer. O da temizlenmek içindir. Pislikten arınmak içindir. Hani diyoruz ya, büyük günahlara mutlaka istiğfar gerekir. Küçük günahlar için de ya tövbe gerekir. Küçük günahlar için de istiğfarla beraber onların yerine bir başka hasenatı, iyiliği yerine getirmek, yapmak gerekiyor. Ama bununla beraber Allah-u Teala kulu dilerse affeder, dilerse azap eder dediğimiz bazı haller vardır. İşte bu durumda işlediği masiyetlerde kişiyi o saydığım anahtarlar, namaz, oruç, zekat, cihat, iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek kurtarmazsa kişinin o pisliklerden arınması gerekir. O zaman da cennet, cehenneme girer. Azabın içine girer. Ta ki arınıncaya kadar. Bundan Allah'a sığınır. Allah-u Teala bize yani bir an bile azabı tattırmaz. Amin. Ve sürekli cennetler içerisine koysun. Amin. Son birkaç şeyi daha söyleyelim. Cennet ise kardeşlerim tayyiplerin, temiz olanların yurdudur. Oraya ancak tayyip olan, tertemiz olan kimseler girer. Çünkü Allah-u Teala ayet-i kerimede اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةِ مَلَائِكَةُ تَيِّبِنَ يَقُولُنَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. Melekler tayyip olanları, temiz olanları vefat ettirdiği zaman onlara melekler der ki selamun aleyküm, size selam olsun, esenlik olsun diye onlara selam verir. Buna delalet eden birçok ayet-i kerime var. Udhulil cennet. Cennete girin diye onları müjdelerler. O melekler, o tayyip olan kimselere müjdelerler. Ve siyâgellezîne tekavû rabbehum ilel cennet zümera. Rablerinden korkan kimseler grup halinde, Zümer suresinde geldiği üzere, zümer halinde yani grup halinde cennete götürülürler. Ve hatta izâ câûhâ futuhat ebvâbuhâ ve gâle hazenetuhâ. Ve oraya cennete geldiği zaman oranın kapısı açılır ve oranın bekçisi selamun aleykum tıbtum fedhulûhâ. Size selam olsun, size selam olsun, siz güzel yaptınız, tertemiz oldunuz, fedhulûhâ, oraya girin de. İşte fedhuluha ifadesinde alimler fe, Arapça bilenler için fe, sebebiye fasıdır deniliyor. Yani iyi yaptığınız için Türkçesi, güzel yapıp tertemiz olduğunuz için siz oraya girin diyor. Yapmasaydınız, böyle bir iş yapmasaydınız oraya giremezdiniz demek. Fedhuluha. İşte oraya girin. Buna karşılık son olarak ateş ise pisliğin yurdudur. Pisliğin sözlerde, fiillerde, efendime söyleyeyim, yemede, içmede pislik yurdudur. Ateş. Ve pis olanların yeridir diyor İbn Kayyim. Pis olanlar. Pis kimselerin yeridir. Niye? Allah Azze ve Celle niye mizallahul habise minet tayyib ve yecalul habise ba'dahu ala ba'd. Allah pisliği temizden ayırt etmek için bunu yapmıştır. Ve pisliği birbirinin üzerine getirir, koyar, cem eder, biriktirir. Feyerkumehu cemian feyecalehu fi cehennem. Yani pisliği üst üste koyar, ondan sonra onu da cehennemin içerisine atar. Pisliğe karşı Allah-u Teala'nın muamelesi böyle. Bunlar kim? Ulâkehumul hâsirûn. Onlar da işte hüsrana uğrayanların, kaybedenlerin ta kendileri. Evet. İnsanlar üç tabakadır. Ya temizdir, ya pistir, ya da temizle pis arasında. Temiz olanların yurdu kesinlikle cennet. Pis olanların yurdu da kesinlikle, buradaki pislikle kastedilen ya kardeşlerim tevhid. Yani tevhidin karşısındaki, daha doğrusu şirk. Yani inanca şirk bulaştırmak. Yahut da pislik ile pis olanla temiz olanın karışık olduğu bir dar, yani yurt. Dediğim gibi tayyibin, temiz olanın yurdu, yeri, memleketi cennet. Pis olanın yeri ise cehennemdir. Bu iki memleket, yurt, kalma yeri asla yok olmaz. Madametü semavat vel ardı illa maşaallah. Fe emmen lezine وَأَمَّا الَّذِنَا سُعِدُوا فَفِ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَعْمَةُ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ. Allah-u Teala iyiler içinde, kötüler içinde. İyiler için diyor ki onlar cennetler içerisinde devamlıdırlar, gök ve yer sabit kaldığı müddetçe. Hakeza cehennemlikler için de bunu söylüyor. Gök ve yer durduğu müddetçe onlar cehennemde devamlıdırlar diyor. Buradaki gök ve yerin oraya takılı kalmayın, sabit olması Arap dilinde zamanın uzunluğuna dalalet ediyor. Yoksa gök ve yerin bir zaman gelip yok olacağına değil, zamanın uzunluğuna, tuğluna, uzunluğuna dalalet ediyor. Dolayısıyla bu iki yurt, yani cehennem ve cennet, yok olucu değil. Ebedidir. Halidine fiha ebeden. Çok yerde okumuşsun. Ancak bu ikisinin arasında olan, yani yurdu hem pis hem de temiz olan kimselerin yurdu ise bunların yurtları yok olucudur. Nasıl? Örneğin yurdu pis olan kimse, aynı zamanda temiz olan kimse önce pis olan memlekete, yani cehenneme kalma yerine girer, günahlarından temizlenir, ondan sonra da devamlı olan, sürekli olan cennetlere girer. Allah Azze ve Celle bize emir ve yasaklarına hakkıyla tazim eden, hakkıyla saygı gösteren, ondan sonra da Allah Azze ve Celle'nin geçmişteki peygamberlere emrettiği gibi, bizim peygamberimize de herkese emrettiği gibi, beş emri ve bununla beraber tüm korunabileceğimiz ve önümüzde bir nur olacak, basiret olacak ve aklımızı çalıştırabileceğimiz hayır kapılarını bize göstersin, açsın. Ve şeytanın tasallutundan bizi korusun. Bize öyle bir basiret, öyle bir iman versin ki yeri ve zamanı geldiğinde o imanı son noktaya kadar kullanalım. Yani gerektiğinde ölümü göze alalım. Ölümü Allah için sevenlerden olmayı bize nasip etsin. Yeri geldiği zaman. Onun örneklerini biz nerede gördük? Şahit olduk. Filistin'de gördük. Allah Azze ve Celle bu vesileyle onların şehitleri zaten Allah-u Teala'nın müjde verdiği üzere diridir. Geriye kalanlarına Allah Azze ve Celle sabı, sebat ve onlara aynı güçte imanın tazeliğini, kuvvetini ve ilmi nasip etsin, devamlı etsin. Onların karşısında kafirleri, İsrail'i yerle bir etsin. Onları kahretsin, yerin dibine geçirsin. Onların kalplerine öyle bir korku salsın ki Allah Azze ve Celle onlar yerlerinden bir adım daha kımıldayamasınlar. Allah Azze ve Celle onları kahretsin. Ve bize hidayet etsin, bizi ıslah etsin. Hâdâ vallâhu âlem. Ve sallallahu alâ nebiyyina Muhammed ve âlihi ve sahbihi ecma'in. Ve âhiru de'vâne elhamdülillâhi rabbil âlemin. Soracağınız bir şey varsa buyurun.